Zespół nazywa się Four Way Quartet, ale tytuły, no tytuły tu są momentami intrygujące. Comp 5, tak, Comp 5 i Psychowalc. To dwa kolejne utwory, których posłuchaliśmy wspólnie z albumu Welt Schmerz is Over. Lena Romul na saksofonie, Paweł Jędrzejewski na instrumentach klawiszowych, Krzysztof Cybulski na kontrabasie, przez siebie zaprojektowanym, oraz na gitarze basowej, a także Tomasz Mądzielewski na perkusji. To płyta zespołu Four Way Quartet. Płyta całkiem nowa, ukazała się pod koniec kwietnia tego roku. Wrócimy teraz do albumu, który jest już z nami zdecydowanie dłużej. Tak sobie dzisiaj słuchamy, a to kwartet akustyczny, a to kwartet z instrumentami elektrycznymi, no to znów wracamy, podłączamy się do prądu. Oj, będzie się działo. To płyta z roku ubiegłego, płyta Krzysztofa Herdzina, Kingdom of Ants. Yeah! Pamiętam to spotkanie z Krzysztofem Hyrdzinem tu w trójkowym studiu, kiedy opowiadał o tym, jak spełniło się jedno z jego marzeń. Nagranie płyty w składzie Robert Kubiszyn, Krzysztof Hyrdzin, Vinny Colaiuta. Tak, ten legendarny Vinny Colaiuta w trio. I to płyta Kingdom of Ants, 2018 rok. Tytułowy utwór otwierający płytę i zamykający It's Just a Fair Game. Takie to wspomnienie z ubiegłorocznego albumu Krzysztofa Hyrdzina. Jeszcze jedno wspomnienie przed nami. Mówiłem Państwu, że z piątku na sobotę miałem gości Mist, czyli Maciej Pruchniewicz, Szymon Siwierski, ale także rozmowa z Wojtkiem Monterem, jak mówi o sobie. Wojto Monter. Znają go Państwo przede wszystkim jako gitarzystę Electroacoustic Beat Sessions, ale także Wojtek zdecydował się na wydanie pierwszej solowej płyty jako Wojto Monter właśnie. I to jest album całkowicie zaimprowizowany, nagrany, no można tak to ująć, permanentnym kontakcie z naturą, bo to album nawet na okładce zaznaczone, że to płyta nagrana w lesie. Wiosna, lato, jesień 2018 roku. Co prawda Wojtek mówił, że najlepiej się słucha tej płyty w całości, ale my mamy już to za sobą, bo z piątku na sobotę w całości właśnie Glow Ambient Works na antenie trójki. Dziś spotykamy się gdzieś mniej więcej w połowie tej podróży. Glow Ambient Works, płyta im zaimprowizowana w całości. No dziś w połowie wysłuchana. When There's No Way Out, Gentle Star Walk, Home, Odyssey i It Could Last Forever. Wojto Monter, jego gitara i natura, i las, i muzyka. Czas teraz na to, aby zajrzeć do muzycznego kalendarza. Thank you. name yet, czyli jeszcze bez tytułu. Tak można przełożyć chyba. To kompozycja Adama Czerwińskiego. Adama, który obchodzi właśnie urodziny. Adamie, wszystkiego zatem najlepszego i muzycznego i nie tylko. Niech się wszystko układa, niech te płyty czarne i srebrne, jakie tam jeszcze wymyślisz sobie do wydania, się kręcą, bo to Grów Oberek, płyta zespołu MAP i Krzesimira Dębskiego. MAP, czyli Marcin Wądołowski, Piotr Lemańczyk, Adam Czerwiński, no i Krzesimir Dębski także jako członek zespołu. Tak, tak, będąc tutaj w studiu trójkowym, mówili o sobie, że to nie zespół i gość, ale zespół składający się z czterech muzyków na równych prawach. Tak ta płyta się kończy, No Name Yet. A jak się zaczyna ten album? No zaczyna się właściwie od trzęsienia ziemi. Od Lublina wiatr się wieje, będzie des. A gdzie ja się nieszczęśliwy podzieję? Pójdę ja do Maryśki, pójdę ja do Jawiśki, nie chcę mieć. Pójdę ja do Zośki, pójdę ja Tereski, może do Antośki, zechcę mieć. Ballada montrealska. Montreal Ballad. Kompozycja Krzyśmira Dębskiego na płycie Groove Oberek. Map i Krzyśmir Dębski, czyli Map, czyli M, Marcin Wądołowski, A, Adam Czerwiński, P, Piotr Lemańczyk i Krzyśmir Dębski. To ta ich płyta właśnie. Groove Oberek. Nieuchronnie zmierzamy do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Jeszcze dwa utwory przed nami. Oba będą przedpremierowe, bowiem płyta ukazuje się 12 lipca. To jest epka, nowa epka naszego dobrego znajomego Wojtka Grabka, czyli Grabka, bo tak sygnowany jest ten mini album. Nosi tytuł Humans. Zatem Grabek dwukrotnie, a my słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.